राम, यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 19 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम देखो, एक तो हमारे में जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है और एक करने की शक्ति है। तीन चीज है मात्र मनुष्य में। एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। तो मानने की शक्ति ईश्वर पर लगानी चाहिए, भगवान पर। संसार को मानना नहीं, संसार को तो जानना है और भगवान को मानना है। जानना किसको है कि जिसको थोड़ा जानते हैं थोड़ा नहीं जानते वो जानने का विषय होता है, और जिसको कुछ नहीं जानते वो मानने का विषय होता है। तो वो माने चाहे न माने स्वतंत्रता है। तो ईश्वर मानने का विषय, ईश्वर का पता नहीं है, ईश्वर मानने का विषय है और संसार जानने का विषय है। क्योंकि जानते तो हैं पर ठीक नहीं जानते संसार कैसा है, पूरा नहीं जानते। ऐसे एक जानने का विषय स्वयं भी है, मैं क्या हूं, मैं शरीर हूं, शेषर आता हूं है। तो ये जानने का विषय होता है संसार और स्वयं, एक मानने का विषय होता है ईश्वर। इस वास्ते ईश्वर की स्वतंत्रता है, आप माना चाहे माना ना चाहे तो न माने। कि माने किस आधार पर, कि संत महात्माओं के शास्त्र वेदों के अनुसार, शास्त्र में वेदों में कहा है इस वास्ते मानते हैं। जो संत हुए हैं महात्मा उन्होंने कहा है कि ईश्वर है, उसे बचना से मानते हैं। हमें पता नहीं कुछ कैसा है क्या है क्या। इस बात से ये मानने की बात है और जानने की बात है संसार। तो संसार में जानना है थोड़ा सा और जाने। संसार जानते हैं परिवर्तनशील है, ये जानते हैं, बदलता है सभी। हमारा भी शरीर बदलता है, समय भी बदलता है, देश काल भी बदलता है, मनुष्य भी बदलते हैं, घर भी बदलते हैं, शहर भी बदलता है, ये बदलता है सब एकदम। तो बदलता है और आप अपने को जानते हैं कि मैं हूं। आप स्वयं नहीं बदलते हैं, ये बात जानने हो। शरीर और संसार एक है और आप और परमात्मा एक है। पर परमात्मा तो मानने का विषय है, तो माने तो परमात्मा और आप तो एक हैं और शरीर और संसार एक है। शरीर जैसे बनाए वैसे ही शरीर बनाए, शरीर बनाए वैसे ही संसार बनाए। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांच तत्वों से बना हुआ संसार है। तो पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। इस बात के शरीर की संसार की एक जात है, जाती है। तो ये संसार और शरीर जानना, जानना क्या है कि मेरे साथ नहीं है। ये खूब ख्याल करना, ये जानने की विषय है। जानने का वहां बुद्धि लगानी है ठीक तरह से। मैं तो वही हूं जो बालकपन में था, अपने को जानते ऐसा, और शरीर बदल गया, शरीर बदल रहा है। तो मैं नहीं बदलने वाला हूं, शरीर बदलने वाला है। और शरीर बदलने वाला है, ये संसार बदलने वाला है। शरीर के संसार की एक जात है, ये संसार के शरीर के साथ एकता है। जिस धातु से सारी संसार बना है उसी धातु से शरीर बना है, जिस धातु से शरीर बना है उसी धातु से संसार बना है। तो शरीर संसार ये बदलता है, इसमें भूल क्या होती है कि संसार तो मेरा नहीं है और शरीर मेरा है, ये भूल होती। अगर मेरा है तो सब संसार ही मेरा है, अगर संसार मेरा नहीं है तो शरीर भी मेरा नहीं है। एक खास जानने की बात है, वो विशेष ध्यान देने की बात है। जब संसार मेरा नहीं है दिखने वाला, तो शरीर भी मेरा नहीं है। चाहे तुम जो मान लो, और चाहे शरीर मेरा मानते हो, तो संसार मेरा है सबका सब। तो संसार की और शरीर की एक जात है। जैसे संसार पर हमारा बस नहीं चलता, ऐसे शरीर पर भी हमारा बस नहीं चलता है। अगर संसार शरीर पर बस चलता हो तो संसार शरीर को अच्छा बना रहे, इसको बुखार भी ना आने दें, बीमार न होने दें, इसको तगड़ा बना लें, बहुत बलवान बना लें। ये हमारा हाथ की बात नहीं है। इस बात संसार को बनाना अपने हाथ की बात नहीं, शरीर को बनाना हाथ की बात नहीं। तो संसार हाथ की बात नहीं तो कब जाना करे शरीर पर, मेरा कर्जा मैं शरीर हूं अथवा मेरा शरीर है, ये कब जाना करे। शरीर है संसार एक है, तो इसमें क्या करना है। इसमें एक तो भूल लेती है कि सर शरीर को अपना मान लेते हैं, अब भूल होती हो, याद रखना ये भूल होती है कि शरीर को अपना मान लिया। दूसरी एक भूल ये होती है कि संसार मेरे शरीर के काम आ जाए, मेरा आदर हो, मेरी प्रशंसा हो, शरीर मेरा मान करके कोई मेरे को जाए, मेरे को आराम मिले। तो संसार मेरी सेवा में लगे, आदर मेरा करे, प्रशंसा भी मेरी करे, आराम भी मेरे को देवे, वस्तु भी मेरे को देवे, ये भूल होती। शरीर मेरा है और संसार मेरा नहीं, एक भूल। और शरीर है वो तो है, उसकी सेवा संसार करे, तो ये भूल है। तो क्या करे, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं। शरीर अगर मेरा है तो शरीर छूटने पर मैं रहता हूं कि नहीं। अपने भारतवर्ष की आप विशेष बात है, एक दृढ़ दृष्टि हुई है कि शरीर छूटने पर भी वो रहता है। बड़ी दृढ़ भावना है, अच्छी तरह से श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके नाम से दान करते हैं बड़ेरों के लिए, तो वे हैं ऐसा मानते हैं ना, नहीं है तो किसकी तरह है। श्राद्ध किसको करते, किसको ब्राह्मण को भोजन कराया, तो कुछ अपने पितरों की तृप्ति के लिए, पितर है उनको तृप्ति हो जाए। तो पितर है, शरीर तो भी नहीं है पर शरीर छूटने पर भी है, तो अपने भी शरीर छूटने पर अपने भी रहेंगे, ये बात पक्की है। तो शरीर है वो संसार का है, संसार शरीर का नहीं है, संसार शरीर का अंश नहीं है, संसार का अंश शरीर है। शरीर संसार का छोटा सा टुकड़ा है शरीर। संसार कितना बड़ा है, स्वर्ग वर्ग का तीन लोग है, सादस है, 14 भवन है, ये तो संसार है। तो वो संसार मेरा नहीं, शरीर मेरा है। तो मेरे काम आवे शरीर, मेरे आदर करे, मेरी प्रशंसा करे, मेरे को भोजन दे, मेरे को जल पिलाए, मेरे को वस्त्र दे, मेरी रक्षा करे शरीर की, ये नहीं। शरीर की सेवा करो, तुम संसार की सेवा करो। ये कहानी याद आ गई, किसी ने सुना कि रुपये के पास रुपया आता है, रुपये कमाने वाले होते हैं, जिनके रुपये ज्यादा होते हैं तो उनको रुपये आते हैं, मिल खोल दिया, कुछ ब्याज आ गया, कुछ किराया आ गया, रुपया नहीं उसका रुपया आते है, रुपये नहीं मकान पर नहीं है किराया किसका आवे, रुपया नहीं ब्याज किसका आवे। तो रुपये पास रुपया आता है, रुपया नहीं होता रुपया पास नहीं आता। तो उसने कहा कि रुपये के पास रुपया आता है, रुपये थे ना पहले, आप लोग तो जानते हो बड़े बूढ़े, वो टन टन बोलता था, यू टन टन, आजकल पता ही नहीं क्या आता चंदन क्या होता है, अब वो तो याद है ना। तो बाजार में गया और रुपये पूछा कि रुपये के पास रुपया आता है, तो बाजार में चलो रुपया के पास रुपया आएगा, मैं बजावे और रुपया करेंगे। तो एक दुकान में रुपयों का ढेर पड़ा था, थोड़े पर 700 रुपया 1000 रुपया पड़े थे, तो उसने बजाया बजाए दो रुपये, उसके रुपये में पड़ गया। तो उसने कहा भाई रुपये के पास रुपया आता है, मेरे पास आया ही नहीं, कभी रुपये के पास रुपया गया। अरे ज्यादा रुपया मेरे पास जाओ 600 रुपया तो खर्चे होगा, तो रुपये के पास रुपया तो सच्ची बात है, वो समझता था रुपये के पास मेरे पास रुपया आ जाए, अब तेरे पास कैसे 1000 रुपया खेच लिया उसने, तो रुपये के पास रुपया तो बात तो सच्ची है, उसे था कि मेरे पास रुपया आ जाए, तो संसार मेरे पास आ जाए। अरे भाई संसार इतना बड़ा है, तेरे पास कैसे आ जाए, तू उसके पास चला जाए। तो संसार वस्तु हमारे मिली हुई है, शरीर भी माँ बाप से मिला है, शिक्षा भी पंडितों से मास्टरों से मिली है, और ये पड़ा भी संसार है। संसार के बिना आदमी का निर्वाह नहीं होता, कितना ही कोई ईमानदार आदमी हो कि मैं दूसरी चीज नहीं लेता तो सड़क पर चलने का क्या अधिकार होता, सड़क आपने जमाई तो आप चलते हो तो सहायता लेनी पड़ती है। किसी वृक्ष के नीचे खड़े रहते हो तो वृक्ष आपने लगाया क्या, ये छाया कैसे ले रहे हो। किसी कुएं से जल पीते हो तो क्या कुआं आपने बनाया है, क्या लगता है। तो दूसरे की सहायता के बिना निर्वाह नहीं होता। राजा महाराजा लखपति करोड़पति बड़े बड़े धनी आदमी है, उनको भी संसार सहायता लेनी पड़ती है। अब बचाओ कोई ऐसा है बहुत धनी आदमी है, उसका संसार सहायता ले ही नहीं, कैसे नहीं लेगा, सड़क में नहीं चलेगा, उसकी मोटर सड़क पर नहीं चलेगी, तो संसार सहायता लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है, एक जाति का है तो संसार सहायता कर सकता है, क्योंकि बड़ा है शरीर छोटा है, पर शरीर के काम संसार आ जाए ये नहीं है, रुपये के पास रुपये आता है। तो संसार की सेवा के लिए शरीर है, तो अपने पास जमीन है जायदाद है रुपये है वस्तु है शरीर है, ये संसार की सेवा के लिए है, संसार की सेवा करना, क्योंकि संसार की चीज है। अपने जो काम लेते हैं, अपने खाते हैं पीते हैं पहनते हैं उड़ते हैं, चार चीज है, अन्न जल वस्त्र और मकान, ये चार चीज निर्वाह की है। इससे आगाड़ी चले तो दवाई है, इससे आगाड़ी चले तो खेत है, इससे चले तो सवारी है, अब कई चीजें है काम आने वाली, खास अन्न जल वस्त्र मकान ये चीज है। तो ये हम लेते हैं तो इनकी सेवा करो। तो ईमानदारी की बात ये है कि शरीर संसार का है, माँ बाप से बड़ा तो माँ बाप संसार हुई, और माँ का दूध और बाप का अन्न उनसे पड़ा, और अध्यापकों से विद्या की योग्यता प्राप्त करी, तो प्राप्त किया तो अपना है, ये अपने को मिला है। तो ईमानदारी की बात यह है कि शरीर से संसार की सेवा करें, तो भाई भोजन करेंगे न करें, जल पिएंगे न पिए, कपड़ा पहरेंगे नहीं पहरे, मकान में रहेंगे न रहे, ये प्रश्न आता है। इसमें रहे तो अपने लिए न रहे, ध्यान दे रहे, ये बात बहुत बढ़िया बात है। अपने भोजन करते हैं जल पीते हैं तो शरीर से सेवा बन सके, सेवा के लिए ही भोजन करें, नहीं तो भोजन ही करें तो सेवा कर नहीं सकेगा शरीर, और जल पिए तो संसार की सेवा के लिए, कपड़ा पहने तो उसकी रक्षा करो जिनसे शरीर सेवा करनी है संसार की, मकान में रहे तू भी संसार सेवा के लिए, तो खाना पीना पहनना रहना भी हमारा है, वो भी सेवा के लिए। ये बात बदल देने की है, ये भूल ये होती है, दो भूल, शरीर मेरा मुंह मेरा है और शरीर के काम संसार आवे, ये दो भूलें हैं। तो भूल को मिटाना उस जानना होता है, ठीक तरह से जाने भी संसार हमारा नहीं, शरीर भी हमारा नहीं है, शरीर सेवा के लिए है, तो सबकी सेवा बने हमारे उसे। किसी को रास्ता भी बता दिया, किसी को जल ही पिला दिया, किसी को सहारा दे दिया, मोटर खराब हो गई तो अपन धक्का लगा दिया, भाई तू हमारी मोटर खराब हुई तो तू धक्का लगाता है ना, तो हमारा काम चलता है, तो हमारा कर्तव्य है, और लोग चलो चला दें, कोई पूछे तो रास्ता बता दें, कि हम भी तो रास्ता पूछते हैं दूसरे से, तो दूसरों रास्ता बताना भी हमारा कर्तव्य है। हमारी विद्या है तो उस विद्या से उनकी सेवा करें, हम जानते हैं तो हमारी जानकारी उनको भी जानकारी करा मैं, तो ये सेवा करने के लिए लेने के लिए नहीं, वो सेवा करने इस पर कर्मयोग करें, इसका नाम है कर्मयोग। कर्म तो करते हैं, योग क्या परमात्मा के साथ, अपना शरीर इन सब संसार की सेवा के लिए है, तो आप परमात्मा के लिए हो जाएंगे। ये कर्मयोग का पूर्वार्ध है, पहला अंश है, अधांश है, हम नहीं लेंगे, जो देंगे हम लेंगे नहीं, हम हमारे लिए नहीं लेंगे, अन्न जल भी लेंगे तो सेवा के लिए लेंगे, हमारे लिए नहीं। इनको सेवा कैसे करेंगे भाई, नींद भी लेना है, क्योंकि बिना नींद लिए सेवा नहीं हो सकेगी, इस बार थोड़ी नींद लेना, ताजगी आ जाए तो सेवा के लिए, लेना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए, लेने के लिए नहीं। आज देते हैं तो अपने लिए, लेते हैं तो अपने लिए, यूं तो ये क्या, ये संसार सागर में डूबने का रास्ता है, पानी में खड़े रह करके और पानी को ऐसे लिया जाए तो डूब जाएगा, और ये हाथों से लाता से मारे तो फिर जाएगा, ऐसे संसार सागर है, ये लेने से डूब जाता है, ये लेने की इच्छा नहीं, इसको बदलना है, सत्संग से इसको बदलना है, लेने की इच्छा की है, देने की रखनी है, सब की सेवा कैसे हो, माँ की सेवा हो, पिताजी की सेवा हो, भाई की भी, बहन की भी, स्त्री भी, पुत्रों की भी, इनको सुख पहुंचे, इनको आराम पहुंचे, बच्चे शिक्षित बने, अच्छे बने, उत्तम बने, ये सेवा करना, उनको पढ़ाना, शिक्षा देना, उनकी सेवा करना, उनको यानी हम सेवा करते हैं, उनको मन में ही चाहिए इनकी सेवा करनी, अच्छा बना देना है। इस वास्ते एक कथा कहावत आती है, सर्वथो जयमिच्छेत पुच्छाद इच्छेत पराभवम्। संसार में सब जगह तो विजय चाहनी चाहिए, मन पुत्र से हार माननी चाहिए, पुच्छाद इच्छेत पराभवम्। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अपने पुत्र को अपने से अधिक योग्य बनाना चाहिए तो संसार की उन्नति हो जाएगी। हरेक अपने पुत्र को अपने से अधिक योग्य बनाएगा तो उन्नति होगी कि नहीं, आपसे अधिक बलवान बनावे, आपसे अधिक धनवान बनावे, आपसे अधिक विद्वान बनावे, आपसे अधिक योग्य बनावे तो संसार संपूर्ण योग्य हो जाएगा। अपने पुत्र को ठीक ही बनो, ठीक कहा जाए अपना हो, जैसे गुरु है तो शिष्य को अच्छा बनाओ, हमारे से अच्छा बना, हमारे से अधिक विद्वान बने, इस तरह से जो हमारा कहलाता है उसको हमारे श्रेष्ठ बनाओ, तो दुनिया मात्र को शेष बनाओ, सब शेष हो जाएंगे। ये कहा जाए कि दूसरों को सेवा करना, शरीर दूजा है, हो शरीर अपना नहीं है, शरीर दूजा है, दूजा का है, संसार का है, अपने को मिला हुआ है, छोड़ना पड़ेगा, दूसरों का है और दूसरों छोड़ना पड़ेगा भाई, ये मकान है ना इसमें बैठे हैं और ये छोड़ना पड़ेगा, क्यों हमारा नहीं है। तो यह जो मिला है सबका सभी दूसरों का है, अपना नहीं है। तो दूसरों की चीज है, जैसे भगवान के माने तो भगवान को दे दो, तो तदीयं वस्तु गोविंद तुम्हें मेरे समर्पण है, भगवान की चीज भगवान को दे दो भाई, ईमानदारी की बात है। अरे अपनी मानी है ये भाई मानी है, सब तो कर रहा है भाई, पर है तो भाई मानी, अपने को दिया कब्जे कर लिया, अपने को रहने के लिए दिया था कब्जा कर लिया, तो मेरे ही है, तो ये झूठा कब्जा कितने दिन ठहरेगा, ये ठहरेगा नहीं। यो तो तन जासी रे जासी, यो तो तन जासी, ये तो जाएगा भाई, मिली हुई चीज कितना दे रहे हैं बोलो, तो जाने वाली है, तो जाने वाली से सेवा कर लो। जैसे कल आती है दो घंटा चार घंटा पानी आता है, तो उतने पानी भर लो दे दो, फिर बंद हो जाएगा। इस बात से काम इतना ले लो, सेवा का काम, शरीर से सेवा करनी, सबकी सेवा करनी, भाव यही लगने, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद होता रहे, ये भावना में कभी नहीं जानी, सबके सच्ची भावना करो, सुख की भावना करो, सबको अच्छी भावना करो, तो सब सर्वे भवंत सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सब निरोग हो जाए, और सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सब कहीं मंगल ही मंगल होता रहे, माँ कष्ट दुख हो, किसी को दुख न हो, किसी को भी संताप न हो, किसी के भी हानि न हो, ये चाहते तो ते प्राप्त होती माँ में हो, सब भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति होती है वे भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान संसार में वो लेते ही नहीं, सेवा करते हैं, सबका पालन पोषण करने हैं, भरण पोषण करते हैं, सबके निगाह होते हैं, सबको भगवान देते हैं। एक दिन रुक्मिणी जी के कृष्ण भगवान की बात हो रही थी, तो भगवान ने कभी सबका प्रबंध करना पड़ता है, सबको खाना देते, भोजन देते, जल देते, बस आराम देते, सबकी सेवा करते हैं। एक दिन रुक्मिणी जी ने देखा कि सबको भोजन देते, मैं देखूं परीक्षा करूंगी, तो क्या एक कीड़ी दे करके और डबिया में रख दी और ऊपर ढक्कन दे दिया और पूछा कि महाराज सबको भोजन दे दिया, तो हाँ कुछ दे दिया, दोपहर हुआ हाँ सबको दे दिया, अब भोजन का समय हो गया 11-12 बजे बज गए, सबको दे दिया, हाँ सबको भोजन दे दिया। तो रुक्मिणी जी ने डिबिया खोली, सबको भोजन कैसे दे दिया, इसको भूख ही लगी है, तो उसके चावल मुख में क्या हुआ कि रुक्मिणी जी के तिलक लगाया हुआ था, कुंकुम पर चावल लगाया हुआ था, वो बंद करते सब चावल गिर गया, उनको पता ही नहीं लगा, वो चावल खाए बैठे, सब कहा सबकी सेवा कर दी। तो यूं भगवान सबकी सेवा करते हैं, इस बात तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वह है, माँ बाप पालन करते हैं ना, तो अपने ये सिखाते हैं भगवान तुम भी ऐसे करो, ये था माम प्रपद्यन्ति तांस तथे वर्तमान, मम वर्तमान वर्तन मेरे रस्त का ही अनुवर्तन करते हैं, मैंने सबका सर्व तो सबकी सेवा करना ये मनुष्य का काम है, संसार में सबको सुख पहुंचाना, सबका हित करना, सबकी सेवा करना, सबका भला चाहना, किसी का बुरा नहीं चाहना, याद है ना कहा था किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी की बुराई नहीं करना, तीन बात बताई, और बुराई सुनना भी नहीं, बुरा नहीं कहनी भी नहीं, पांच बार ना किसी की निंदा करनी, ना किसी को बुरा समझना, ना किसी का बुरा चाहना, ना किसी को बुरा करना, ना किसी बुराई कहना, पांच बात है। ये होने से आपकी बुराई चल जाएगी, वो आदमी भला हो जाएगा। तो बुराई नहीं करे तो भला हो जाएगा आपसे। आपकी भलाई करने की जरूरत नहीं है, बुराई छोड़ने की जरूरत है, भला हो जाएगा। इस बात से सबका भला हो तो जानने में तो संसार को और अपने को जानना, ये मानने में भगवान अपना ही मानना है, और करना है सेवा। तीन ही शक्ति अपने पास में, सेवा दो तरह, शरीर से सेवा करना है, चीज वस्तु से हमारे पास है, अन्न से, जल से, वस्त्र से सेवा कर देना। तो ये खास मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा एकदम। तीन बातों से माने परमात्मा को, जाने आप को, संसार को, और करे सेवा। तो अपना नहीं है ये संसार शरीर, अपना नहीं है, अपना प्रभु है, हम प्रभु के हैं, उसके अंश हैं। शरीर संसार, ये संसार का अंश है, इसे संसार की सेवा कर। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, काम बन गया, आनंद हो गया, मौज हो गई। बुरा नहीं चाहना, भला करना, भलाई भलाई कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा। गोविंद गोपाल भी है।